900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 30 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblecki, zapraszam na serwis. Kierowcy muszą uważać na śliskie drogi, padające śnieg i mgły. O ostrożność apelują targowcy. Przed otwieraniem lokali mimo obostrzeń przestrzegają przedsiębiorców, policja i sanepid. Kamil Stoch wskoczył na podium zawodów Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Więcej za chwilę w sporcie. Na początek ostrzeżenie przed bardzo trudnymi warunkami na drogach. W wielu regionach jest to ślisko, pada śnieg, jest też mgła. Według najnowszych informacji wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich prawie 800 pojazdów do zimowego utrzymania. Jak podają drogowcy, śliskich dróg kierowcy mogą spodziewać się w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Służby apelują tam o szczególnie ostrożną jazdę. 5864 nowe zakażenia koronawirusem. To około 300 przypadków mniej niż wczoraj. Resort zdrowia poinformował o śmierci 303 osób. Według najnowszych danych przeciwko COVID-19 zaszczepiono już 1,141,081 osób. Odnotowano 800 niepożądanych odczynów. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi 40 700. Policja i służby przestrzegają przedsiębiorców przed otwieraniem mimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych lokali. Niektórzy właściciele lokali gastronomicznych zapowiedzieli, że chcą je otworzyć z początkiem lutego. Będziemy stanowczo reagować, zapowiada komisarz Monika Kosiec z Policji w Koszalinie. Jeżeli będą docierały do nas informacje, tak jak dotychczas, że niektórzy właściciele lokali gastronomicznych bądź punktów, które są decyzją rządu zamknięte, będą planowali otwarcie, że któryś z właścicieli łamie obowiązujące przepisy, policjanci będą podejmowali interwencje i materiały, które zostaną przez nas sporządzane, będą przekazywane do koszalińskiego sanepidu. Sanepid może nałożyć karę administracyjną do 30 tysięcy złotych. Firmy, które wbrew zakazom wznawiają działalność, tracą także wsparcie z tarczy finansowej. Do 14 lutego przedłużone są dotychczas obowiązujące obostrzenia dotyczące zakazu działalności stacjonarnej restauracji, klubów nocnych, dyskotek, basenów, siłowni i klubów fitness. Portugalia zdecydowała, że pacjenci najciężej chorzy na COVID-19 będą transportowani na Maderę. Władze autonomicznego archipelagu same zaproponowały przyjęcie chorych po tym, jak rząd ogłosił, że nie wyklucza, iż będzie musiał wysyłać pacjentów za granicę. Pierwszych 3 chorych przetransportowano już do Funchal, stolicy regionu. Portugalia przechodzi obecnie najcięższy okres od początku pandemii. W związku z rosnącą liczbą nowych przypadków koronawirusa przeciążona jest służba zdrowia. Miejsc dla chorych brakuje w największych miastach Lizbonie i Porto. Wiele osób czeka na przyjęcie do szpitala w karetkach. Dziś portugalski resort zdrowia poinformował o 12 435 nowych przypadkach COVID-19. 2 tygodnie byli odcięci od świata zewnętrznego. W bazie kosmicznej na terenie lotniska w Pile 5 osób analogowych astronautów zakończyło właśnie misję. Była to symulacja pobytu na stacji kosmicznej. Leszek Orzechowski, dyrektor Habitatu Lunares, mówi, że jednym z celów było zbadanie, jak ludzki organizm reaguje na izolację. Wyniki będą też przydatne w kontekście pandemii. Nasze badania, które wcześniej się opierały na kosmosie, dalej się opierają na kosmosie, ale teraz mogą się bezpośrednio przydać przy jakiejkolwiek pandemii, bo każda pandemia będzie związana z izolacją społeczeństwa. Nie chodzi tylko o neurologię, nie chodzi o psychologię, ale też to, jak my pozostajemy aktywni fizycznie w czterech ścianach, jak się zmienia stabilność naszej postawy, czy wręcz, czy są jakieś zachwiania równowagi. Takie rzeczy badaliśmy dzięki współpracy z Politechniką Śląską. Badania, ile jedliśmy tak naprawdę, jak my jedliśmy, też są bardzo interesujące w tym kontekście, które robimy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Analogowie astronauci podkreślają, że przez okres izolacji tęsknili m.in. za kawą i normalnym jedzeniem. Jedli żywność liofilizowaną, tak jak prawdziwi astronauci. Wiktoria Dziaduła zaznacza, że mocno odczuwała też tęsknotę i niepokój o bliskich. Myśli się na ten temat dużo, w szczególności jak każdy z nas idzie spać. Po wykańczającym dniu zastanawia się człowiek, co tam nasi najbliżsi robią i jak sobie dają radę. Jedną z rzeczy, która była dla nas bardzo ciężka, to było, jeżeli dostawaliśmy jakieś informacje z zewnątrz, bo mogliśmy mieć dostęp do informacji takich alarmowych, że tak tujmy, ze strony naszych bliskich. Jeżeli coś się stało, to my nie możemy wyjść, my nie możemy nic zrobić. I ta świadomość bezsilności jest dość męcząca. Baza kosmiczna na byłym lotnisku wojskowym w Pile jest jedyną taką placówką badawczą w Europie. Teraz w Trójce czas na sport. i Krzysztof Łoniewski. Trzech Polaków w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata w skokach w Winningen. Najlepszy z naszych, Kamil Stoch, zajął trzecią lokatę. Piąty był Dawid Kubacki, który po kilku gorszych występach zdaje się odzyskiwać wigor, co potwierdził w rozmowie na antenie TVP Sport. Myślę, że kroczek do przodu na pewno i to nawet nie taki mały. No tak naprawdę wiele tam nie trzeba było, ale już to dzisiaj zupełnie inaczej wyglądało. Te skoki po prostu zaczynały cieszyć. Czuję, że to jeszcze nie jest może tak w 100% fajnie, jakby mogło być, bo troszeczkę w tym brakuje takiej swobody, żeby to samo szło, ale jest niedaleko, także no myślę, że dzień naprawdę na plus. Trzecim z naszych skoczków, który zameldował się w czołowej dziesiątce, był dziewiąty dziś Piotr Żyła. 17 miejsce zajął Jakub Wolny, 20 Andrzej Stękała. Najlepsi w Willingen byli Norwegowie, Halvor Egner Granerud przed Danielem Andre Tandem. Zostajemy przy sportach zimowych. Kamila Żuk została w Dusznikach zdroju mistrzynią Europy w biegu pościgowym na dystansie 10 km. Polka na trasę ruszyła dopiero jako 18, tym większe należą się jej brawa. Kluczowe było dziś bezbłędne strzelanie Kamili. Bieg w ogóle był bardzo specyficzny dla mnie. Starałam się, też nie do końca byłam pewna tego startu. Teraz widzę, że decyzja trenera była naprawdę odpowiednia i ja startowałam znowu zmotywowana. Chciałam sumiennie przesuwać się z pozycji na pozycję do przodu, walczyć o jak najlepszy rezultat, ale też przede wszystkim cały czas chciałam udowodnić sobie na strzelnicy, co potrafię i było coś niesamowitego. Mówiła oczywiście Kamila Żuk. Mniej zorientowanym słuchaczom podpowiemy jednak, że Mistrzostwa Europy w biatlonie to impreza drugorzędna i zdecydowanie słabiej obsadzona niż jakiekolwiek zawody Pucharu Świata. W sprawach piłkarskich, mówiąc kolokwialnie, gruba rzecz w PKO Ekstraklasie. Po wyjazdowej porażce 0-1 z Wartą Poznań z roboty przy kałuży zrezygnował trener i wiceprezes Krakowi Michał Probierz. Samo nasze granie, to co ci zawodnicy też chyba potrzebują, już jednak mimo wszystko innego impulsu, także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i życzę im wszystkim powodzenia. Zawsze będę kibicował i zawsze będę też panu profesorowi Filipiakowi wdzięczny za to, że w tych najtrudniejszych zawsze momentach mi podziękował, ale też po prostu jestem już na tyle doświadczony i trenerem, i człowiekiem, że też po prostu wiem, kiedy trzeba umieć powiedzieć stop. Tyle Michał Probierz. Na ławce trenerskiej Pasów spędził ostatnie 3,5 roku. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Lechia w Gdańsku przegrała 0-2 z Jagiellonią Białystok, a Górnik w Zabrzu po 1 zremisował z Lechem Poznań. W Niemczech kolejny gol w Bundeslidze Roberta Lewandowskiego. To 24. bramka kapitana naszej kadry w rozgrywkach. Bramka, która pomogła w wygranej Bayernu 4-1 u siebie z Hoffenheim. W La Liga co najmniej zaskakująca porażka Realu w Madrycie 1-2 z Levante. W Anglii remis po 1 Arsenalu z United i zwycięstwo City 1-0 z Sheffield United. Na prowadzeniu w Premier League właśnie ekipy z Manchesteru, obywatele przed czerwonymi diabłami. Teraz siatkówka i najpierw plus liga. Czarni Radom 1-3 przegrali z Werwą Warszawa, GKS Katowice 2-3 z Jastrzębskim Węglem. W Tauron Lidze Pani wydarzeniem były derby Łodzi. Zwycięsko wyszły z nich dziewczyny z Alei Unii. ŁKS do 1 wygrał z Grotem Budowlanymi. Z kolei lider Developers Rzeszów bez straty seta poradził sobie ze Stalą BKS-em Bielsko-Biała. Kończymy szachami, o których mówimy rzadko, ale gdy Radosław Wojtaszek remisuje w prestiżowym turnieju Wei An Zi z mistrzem świata Norwegii Magnusem Carlsenem, szachistą o bicepsie kulturysty, to oczywiście o tym informujemy. Partia trwała tylko 2,5 godziny. To podobno w szachowych realiach ekspresowa rozgrywka. I to tyle sportu na naszej antenie na dziś. Jutro pierwsze wiadomości po 15. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc od minus 4 stopni nad morzem do minus 10 na Dolnym Śląsku. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu cały czas pada śnieg. Jutro za to prawie w całym kraju będzie słonecznie. Chmury tylko na Podkarpaciu, Śląsku, Podlasiu, w Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Termometry pokażą od minus 2 stopni na zachodzie i północy do minus 6 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Polarne w tropikach. Drodzy Państwo, wracamy do muzycznej podróży, a zaczniemy ją teraz nieco szamańskim utworem Pachamama. Za chwilę utwory z kilku moich ulubionych wytwórni. Farsight Records, Sonar Collective czy Clermont. Stopniowo dotrzemy do bardziej afrohausowych brzmień. Od Pablo Fierro, Umozia czy od Alex Bark w remiksie Ozun Lade. Zakończymy zaś pozytywnymi klimatami disco. nowszy od Carmon i bardziej oldschoolowy od Pablo i Shoei. Nazywam się Mike Polarny i gram dla Państwa jeszcze do północy. I'll be here for your new beginnings, and I'll be here. beating heart is by your side when you're in my arms. And when the day comes when everybody's long gone, I'm watching you sleep. You don't have to worry if you got my heart. It's yours to keep, yours to keep. God's children, we all breathe in the same sun. We all sleep under the stars at night. We know that we are one. There is love for all God's children. We all breathe in the same sun. We all sleep under the stars at night. We know that we are one. And you're the one. Thank you. w tropikach w Trójce. We'll be right back. Regrets we have no use for. All of your wounds were salt and raw. Regrets we have no use for. Thank you. It's alright now, w tropikach. We'll be right back.

W tropikach. Polarny w tropikach. I tak oto dopływamy do pozytywnego zakończenia. Przez ostatnie dwie godziny grał dla Państwa Mike Polarny. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy prosto z Brazylii i zapraszam na kolejne wydanie Polarnego w tropikach już za tydzień. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Smartfon Samsung Galaxy A71. Potwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.